अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए? लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है। अरे लो ना, कंबल से भी कोई जिद है। और तुम? अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी। मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है? कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है, कोई शक? Thank you. हमारे दिल से गुजर रहा है, तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाले मस्ती मकुन बरंजिश बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा।